नमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिशुल्लोकेषु किंचन न अनवाप्तम वाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि। इसके अवतरण का भाष्यकार का भी यदि लोक संग्रह कर्तव्यता विप्रतिपत्ति लोक संग्रह कर्तव्यता, यदि आपको लगता है किसी पर विविधा विरोधी प्रतिपत्ति है, परस्पर विरोधी विविध प्रतिपत्तियां हैं, यदि विप्रतिपत्ति यदि मानते हो, कोई कहता है करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए, कोई कहता है उपेक्षा करके रह जाओ, कोई कुछ ऐसा विरुद्ध में कह रहा हो, एक ज्ञानी को लोक संग्रह करना चाहिए, कोई कहता नहीं करना चाहिए, कोई कहता प्रकरण में हो तो होगा नहीं हो तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ना है उसको, ऐसे अलग अलग प्रकार की प्रतिपत्तियां हैं। इसे मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, जैसे कहते हो तो माम किम न पश्यसि, मुझे क्यों नहीं देख रहे, क्या मैं भी तेरे जैसे क्षत्रिय कुल में तो जन्म लिया हूं ना, इसीलिए जान करके माम किम न पश्यसि, मुझे क्यों नहीं देख रहे हो, मारना था दुनिया को अधर्मियों को, ऐसे मैं भी क्षत्रिय बन गया और मैं भी मरने तक सन्यासी नहीं बनूंगा। हाँ, भगवान कृष्ण ने सन्यास नहीं लिए, बिना सन्यास लिए शरीर छोड़ दिए, फिर सन्यास लेके दिखाते वो भी, ये परंपरा है, वही सनातन धर्म को अनुष्ठान सारा करके दिखाया, नारद जी जा करके देखे ये 16,000 पत्नियों के साथ कैसे अपने दैनिक दिनचर्या करता होगा, भागवत में आए परेशान लिए वो जाकर के, कमाल है, देखिए जिस मकान में देखो वहां उस टाइम पे जो कर्म होना चाहिए कर्म कर, उस पत्नी के साथ पूरे घरों में सब में काम चल रहा है, टाइम टू टाइम सब कर्म हो रहा है, उतने कृष्ण बने हुए हैं, जितनी लंबी चौड़ी वो होगी, मोटी होगी तो मोटे मोटू बने हुए हैं, दुबली पतली लंबी होगी तो भी दुबली पतले लंबे हो रखे हैं, ठिंगड़ी है तो वो भी ठिंगड़े हैं, बिल्कुल साइज वाइज रंग रूम सब फिट है एक दूसरे, ऐसा क्या भगवान की कमाल लीला, नारद जी देखते दंग रह गए, ये है देखो आदर्श स्थापना, खुद आचरण कर रहे, यदि इस तरह से क्षत्रिय का संन्यास भी विहित होता फिर वो भी आचरण करके दिखाते, जब ये सब कर दिखाएं बाकी काम तो वो क्यों नहीं करके दिखाते, वो भी करके दिखा देते, उन्होंने नहीं किया, न राम ने लिया संन्यास, वो भी क्षत्रिय का जन्म था, वो भी संन्यास धारण नहीं किया। इसे कहते यद्यपि देखो इस संसार में हे पार्थ, संबोधन जान के पार्थ कर रहे हैं दिखाने के लिए, वे मेरा तेरा संबंध अत्यंत गाढ़ संबंध है, ये मत समझो आप तो भगवान ऐसा मत कहो, पार्थ तुम मेरे बुआ का लड़का है ना, प्रथा का बेटा है, बुआ का लड़का होने से हम भी क्षत्रिय हैं, ये समझो भगवान है सर्ववर्ण आश्रम से परे हैं, ऐसा अर्थ नहीं लगा लेना कहीं, ब्रह्म है निर्गुण निराकार शुद्ध है आप, ऐसा मत बोलो, इस समय मैं तेरे सामने जिस रूप में खड़ा हूं यह रूप तेरा संबंधी है, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होता हुआ मेरे स्वरूप दृष्टिया मैं कैसा हूं, न मे कर्तव्यम अस्ति त्रिशुलोकेषु किंचन, किंचन भी कर्तव्यम त्रिशुलोकेषु न मे अस्ति, तीनों ही लोकों में कुछ भी कर्तव्य कर्म मेरा नहीं है, तीनों लोगों में का अर्थ भी अलग अलग अलग लोग करते हैं, भूर्भुवस्वा पूरा तीनों लोग ले लो, कोई तो नहीं नहीं जो श्रुति के आधार पर चलो, यह लोग पितृलोक देवलोक पुत्रेण अयम लोको जय कर्मणा पितृलोक द्वितीया देवलोक मृदारण्य श्रुति गति है, इन लोक त्रयों में भी अर्थ देवक त्रय के निमित्त जो कर्तव्य होता है क्या, पुत्र और कर्म और उपासना, इनमें से कुछ भी मेरा कर्तव्य नहीं रह गया, कहते क्यों नहीं रह गया, आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसके लिए तो करना पड़ेगा ना, यदि किंचित प्राप्तव्यम चेत अवाप्तम अवाप्तव्यम चेत तर कर्तव्य सदेव न अनवाप्तम अवाप्तव्यम न अवाप्तव्यम अनवाप्तम अवाप्तव्यम इति न, कुछ अप्राप्त हो जो प्राप्त करने योग्य है ऐसा भी कुछ भी नहीं है, फिर भी कर्मणि वर्तयेव, फिर मैं कर्म में लगा हुआ ही रहता हूं दिन रात, चा हियर यस्माद ही मने यस्माद यस्माद अहम कर्मणि वर्तयेव तथा तुमपि कर्मणि वर्तसे, यदा हम कर्मणि वर्ते तदा तम कर्मणि वर्तसे, नमे मम पार्थ नास्ति न विदिते कर्तव्यम्। नास्ति मने नास्ति, न को अस्ति से जोड़ के भाष्कर दोबारा न बोल दिया, समझना कि मूल में दो न होगा, न नास्ति ऐसा नहीं है। नहीं मे पार्थ, मे मने मम पार्थ समझन कोई व्याख्या नहीं करते हैं, फिर न को दोबारा लेकर अस्ति से जोड़ के लिख दिया नास्ति, मने अर्थ करते हैं न विद्यते, क्या न विद्यते कर्तव्य। त्रिशु अपि लोकेशु व्याख्या करते ही नहीं इसके बारे में, जो मर्जी समझो। कोई कहता है जागर स्वप्न सुषुप्ति रूपा तीनों लोक में, कोई कहता है यह लोक पितृलोक देवलोक में, कोई कहता है पूर्व सर्व संपूर्ण ब्रह्मांड में, कहीं भी हो किसी में भी हो जैसा भी हो, भाष्य से व्याख्या ही नहीं करते, तुम्हारी मर्जी जोर देना है सर्व। किंचन किंचित न कर्तव्य, कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अकस्मात क्यों कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मुझे प्राप्त भी कुछ नहीं है ना, जिसको कुछ प्राप्त भी रह जाए उसके लिए कर्तव्य भी सब आ जाएंगे, ये करना पड़ेगा ना, वो प्राप्त करना है तो करो, ये करो वो करो, दुनिया भर करता रहना पड़ेगा। इसे कहते अकस्मात न अनवाप्तम अप्राप्तम अवाप्तव्यम प्रापणीयम, क्योंकि संसार में कुछ भी ऐसा अप्राप्त वस्तु नहीं है जो मेरे लिए प्रापणीय हो, यदर्थ मेरे लिए कर्तव्य शेष रह गया हो। तथापि यद्यपि ऐसा है फिर भी वर्त एवच कर्मणीय, मैं निरंतर कर्म में लगाए रहता हूं। ये तीन श्लोक भगवान अपने आप दृष्टांत बना रहे हैं लोक संग्रह के लिए, ऐसे भाष्यकार कहना है माम किम न पश्यसी, माम एव दृष्टांत मिति पश्य, इति त्रिषु श्लोकेषु, तीन श्लोकों के त्रिभी श्लोक भी श्लोक ही उच्यते, तीन श्लोकों के द्वारा कह रहे हैं। पार्थि समोहन के द्वारा विशुद्ध क्षत्रिय वंशोद्भवस्तम शूर अपत्य अपत्यत्वेन च अत्यंत मत्समो अहम इव वक्तुम अर्हसि इति दर्शयति। मत्सुतनी पंक्ति पृष्ठ 161 फर्स्ट लाइन 161 पहली पंक्ति मत्सुतनी में पार्थे की संबोधन, विशुद्ध क्षत्रिय वंशोद्भव, विशुद्ध क्षत्रिय वंश में आप पैदा हुए हो जैसा मैं, शूर अपत्य अपत्यत्वेन, शूर नामक एक क्षत्रिय था मेरा रिश्तेदार, उसका बेटी कौन प्रथा, उसका बेटा तुम, इसे मैं भी शूर वंश के शौरी मेरे को कहा जाता है, इसे तुम एक पुत्र संतान में उसका नाम लिया जाता है, बेटी का बेटा होने से नाम नहीं लिया, तुमको शौरी नहीं कहा जाता, इतना ही अंतर है, लेकिन हो हम दोनों एक ही वंश से, मैं शूर नामक बेटा का बेटा हूं, तुम जो शूर का बेटी का बेटा हो, इतना ही। इसलिए कहते कि देखो शूर अपत्य अपत्यत्व अपत्यत्वेन च अत्यंतम मत समोस, इसलिए अत्यंत मेरे समान ही हो क्षत्रिय की दृष्टिया, एक वंशोद्भव है दोनों के दोनों, बस इतना ही अंतर गड़बड़ा गया, मैं पुं परंपरा से हूं तुम स्त्री परंपरा से हो करके थोड़ा बिगड़ गया मामला, ये दिमाग में असर कर गया तेरा, तो बेटी का बेटा हो गया ना सूर का, मैं बेटा का बेटा हूं तो मेरा दिमाग ठिकाने पे है, तो हम बेटी का बेटा हो गया थोड़ा गड़बड़ा, इसलिए मेरे को तुमको समझाना पड़ रहा है, और इसलिए साला भी बन गए, खुद साला भी बन गए, और साला ही गुरु होता है दामाद नहीं जीजा के, परंपरा है अनादि परंपरा चली आई हुई। तो कहते हैं कि देखो इसीलिए अत्यंतम मत समो अहम इव वर्तितुम अर्हसि, से मेरे जैसे तुम भी वर्तन करने योग्य हो, इस बात को संबोधन के द्वारा दर्शाना चाह रहे हैं यहां भगवान, इसलिए पार्थ संबोधन दे दिए। और आगे कहते हैं यदि ही पुनः पुनः और बात सुन लो, यदि मैं न करूं तो क्या होगा, फिक्र अर्जुन पूछे हैं, मान लो आप कहते हो वर्ते एव अहम कर्मणी, न वर्ते तो किम स्यात्, यदि आप नहीं वर्तन करोगे कर्म नहीं करोगे तो क्या बिगड़ेगा, यदि ही अहम न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः अश्रेष्ठ श्रेष्ठानुसारी भवति इति न्याया, भगवान श्लोक को अश्रेष्ठ है श्रेष्ठानुसारी इस न्याय के अंदर बोलते हैं, क्योंकि सारे दुनिया मेरे को क्या मानती है, भगवान मुझे श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान मानते हैं, मेरा नकल करने लग जाएंगे, मैं ना करूं कोई नहीं करेगा। यदि अहम यही मन यस्मात, यदि अहम न वर्तेयम, यदि मैं अतंद्रित सन कर्मणि न वर्त जात कदाचित, जात मने कदाचित, कभी मान लिया जाए अतंद्रित आलस्य छोड़ करके अलस भाव को त्याग करके कर्म को न करूं तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य हे पार्थ सर्वशः सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता हुआ यह मनुष्य भी बिगड़ जाएंगे। जब भगवान क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के जब नहीं किया तो मैं क्यों करूं, ये कहेंगे लोग, मैं भी क्षत्रिय हूं तो आप तो ये कहेंगे ना भगवान क्षत्रिय थे उन्होंने ऐसे किया तो मुझे भी करना चाहिए बोलेगा, हम भगवान क्षत्रिय कर्म नहीं किया तो मैं क्यों करूं कहेगा। ये अच्छा है भगवान कोई बनिया का अवतार लेके कुछ दिखाया नहीं दुनिया को, वैश्य अवतार नहीं है, कोई पुराण में प्रसिद्ध नहीं है वैश्य अवतार, ब्राह्मण अवतार है, क्षत्रिय अवतार है और वर्णों में सन्यास अवतार, आश्रम की सन्यास है आश्रम में और गृहस्थ आश्रम के अवतार भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम तो हर अवतार में दिखाई दिए हैं, तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ और सन्यास दिखाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम को कहीं दिखाया नहीं भगवान ने अवतार में, अनुष्ठान करके आचरण करके नहीं दिखाया किसी अवतार में, और वर्णों में वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण का अवतार कहीं करके दिखाया नहीं, सोचे होंगे जरूरत नहीं, क्योंकि यह दो ये सब कैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय के अधीन ही तो रहते हैं, इसलिए आवश्यकता नहीं समझा। यदि ब्राह्मण क्यों शुरू में ही यहाँ पर भाष्य क्या कहते हैं, ब्राह्मण ठीक है तो क्षत्रिय ठीक है, ये दोनों ठीक है तो सारा समाज ठीक है, इसलिए मुख्य हमें लक्ष्य क्या है भगवान का, हमेशा ये दो वर्ण को ठीक ठिकाने पर रखना है, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये बिगड़ गए तो सारा समाज नाश हो जाए, इसलिए इन दो वर्ण को ठिकाने पर रखने के लिए भगवान हमेशा दो ही अवतार देते हैं, और इन दोनों में मुख्य कौन, इन दो वर्णों में भी गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, क्षत्रिय के लिए गृहस्थ प्राधान्यता, ब्राह्मण के लिए संन्यास प्राधान्यता, कि वही सन्यासी पंक्ति पावन पावन, पंक्ति पावन ब्राह्मण, ब्राह्मण की पंक्ति को भी पवित्र करने वाला संन्यासी, जो सन्यासी ठीक है तो ब्राह्मण समाज ठीक रहेगा, तो सन्यासी का अधीन ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज अधीन होता है क्षत्रिय समाज, क्यों गुरु है शिक्षा देता है, यह वैदिक परंपरा है, आज की परंपरा नहीं है, आज की परंपरा तो शूद्र भी सभी का टीचर है शिक्षा दे रहा है उल्टा सीधा, आज की शिक्षा पद्धति के अनुरूप नहीं है, नहीं परंपरा, ये तो वैदिक परंपरा है, इसलिए पुनराहम यदि न जातो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य सर्वशः, हे पार्थ यहां भी दोबारा संबोधन वही दे रहे जानकर के संबंध के द्वारा जताना चाह रहे हैं, मैं भी क्षत्रिय हो तुम भी क्षत्रिय हो, मेरे जैसे तुम्हें भी करना ही चाहिए, आलस्य को त्याग दो, प्रमाद को त्याग दो और जो है विवेक को जगाओ। भाष्य यदि ही पुनः हम न वर्ते जातु कदाचित, शब्दार्थ स्पष्ट होने से इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, मैंने यस्मात बारंबार बोल चुके हैं, जिसलिए यदि पुनः मैं अहम न वर्तेम न करूं तो कदाचित कभी कर्मणि क्या न करूं, कर्म में के मैं निष्ठा रखता हुआ अनुष्ठान न करूं तो कैसे, अतंद्रता अनलसा सन आलस्य को त्याग करते हुए मम श्रेष्ठ से सतो, क्यों क्या होगा उसे, क्यों मुझ जो श्रेष्ठ पुरुष है मेरा स्वतः सत्पुरुष के वर्तमान मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्य, इस मार्ग को सभी लोग अनुसरण करेंगे, कौन सभी, समस्त मनुष्य, न तो पशव है ना, यदि भी कृष्ण के पीछे बहुत पशु चलते रहे इसलिए न सोचे मम अनुवर्तन्ते मम वर्तमान वर्तन्ते पशव गाव सर्वे है, इसलिए जान के भगवान कहते मनुष्य न तो पशव, पशुवास्तु अस्ति बहुत अनुवर्तन कर रहे हैं, परमात्मा के नियम का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं, उल्लंघन करता है तो एक धूर्त मनुष्य ही है महादुष्ट है, यही है परमात्मा का सारा शासन को उल्लंघन करता है, एकमात्र मनुष्य है जो उल्लंघन करता है, संसार का कोई तत्व उस परमात्मा का विधियों का उल्लंघन कभी नहीं करता। जन भौतिक तत्व भी है, समय से बारिश हो रहा है, सब समय से आपको लगता है जल्दी ग्रह तार नक्षत्र मंडल देखोगे तो उसे हम तो बिल्कुल सही टाइम पे हो रहा है। शुक्रास्त में वर्षा होती है, शुक्रास्त में वर्षा हो रही है, जुलाई 6 तारीख को शुक्र उदय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम। जो विधि है परमात्मा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस विधि के अनुसार हो रहा है। पशु देख लो, चिड़िया देखो, 4 बजे ची ची ची करते रहते हैं, आओ सुख खराटे मारते रहते हैं, वो 4 बजे ठीक उठते, मालूम है उनको ब्रह्मोर्थ हो गया है, कोई घड़ी नहीं, कोई अलार्म ही लगा हुआ है, बिना अलार्म बिना घड़ी का ठीक टाइम पे उठ जाते हैं, अपना बोली शुरू, अपनी आरती भगवान की स्तोत्र गाने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ मनुष्य अनुवर्तन से कहना पड़ता है, पशु की जरूरत नहीं, वो तो अनुवर्तन कर ही रहे हैं, उनके मार्ग सही प्रकार से बिगड़ता तो यह है, यह वो भी सब तरह से नकल करने लग जाता है, सर्वशः सर्व प्रकार ही सब प्रकार से तथा च को दोष इत्या। इसलिए भगवान ने 8 शादियां जो प्रमुख की है 8 विधियों के अनुसार कर दिया, और उसे नकल आज हो ही रहा, 8 विधियों से कर रहे हैं लोग, राक्षस विधि से भी है, ब्राह्मी विधि से भी है, गांधर विधि से भी है, सारी विधियां वहां पर भी थी। रुक्मिणी को सबसे पहले आसुरी विधि से किया ना, उठा के लाया, पलायन करा के दौड़ा करके ले आया, लड़ाई झगड़ा करके मार काट करके ले आया, और एक तरह लव मैरिज भी था, चिट्ठी भी लिखी थी ना वो पहले से, गंधर्व विवाह भी, गंधर्व विवाह भी उन्होंने किया है, स्वयंवर को भी अटेंड किया है, उन्हें हर प्रकार का करके उन्होंने दिखाया, 8 प्रकार की विधियां मानी गई है, ब्राह्मी वगैरह वो 8 प्रकार ने करके दी, अष्ट प्रकृति का प्रतीक रूप अष्ट पत्नियों के साथ 8 प्रकार के संबंध जो विधान है अपने विधि का पालन कर दिखाया, और 8 प्रकार आज भी दुनिया में पालन हो रहा है, इसीलिए सर्व प्रकार ही अनुवर्तन उसको छोड़ नहीं रहे, और गोपियों को नचाते रहते, यहां भी जवान लड़के कम नहीं है, ये भी गांव के कई गोपियों को नचा लेते, चल रहा है दुनिया में सब नाटक, लेकिन ये नहीं देख रहे अन्य भी जो महान कार्य कर दिखाए हैं, वैसे भी तो कर दिखाए, नकल करें तो थोड़ा अकल लगाना चाहिए, वो नहीं लगाते, सब प्रकार से झुट्टे नकल करने लग जाते, तो मान लो नकल करी हुई तो क्या दोष है, अरे पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, क्या दोष है इसमें, वेदांत आचार्य तो हो गए, तथा च को दोष इत्याह, तब भगवान कहते महादोष है, उत्सीने यूरिमे लोका न कुर्यां कर्म छेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजाः, उत्सीने यूरिमे लोका, सारे लोग उच्छेद हो जाएंगे कि मैं कर्म छोड़ दूं, सब कर्म छोड़ देंगे, अन्नाद भवन्ति भूतानि अग्नो प्रास्त आदित्य उपतिष्ठते, जो प्रक्रिया के अनुसार क्या होना चाहिए था, देवताओं को आहुति प्राप्त होती है और देवताओं के द्वारा वर्षा होता है, ऐसे जो क्रम से मिलती है वो सारा बिगड़ गया, आप कर्म नहीं करोगे आहुति होगी, देवता दुर्बल होंगे, समय पर बारिश नहीं करेंगे, अन्न नहीं होगा, भूखा आदि मरेगा, भूखा आदि मरेगा तो क्या करेगा, जहां अन्न मिलेगा उस तरफ भाग जाएगा। आजकल की जो औरत पत्नियां वैसे पत्नियां थोड़ी, आदमी वैसे आदमी थोड़ी है, आदमी औरत दोनों बिगड़ गए हैं, आदमी वो देखता है पत्नी वो अच्छी है जो अपनी मायके से लाती रहेगी, वो पत्नी ठीक है, अपनी पत्नी न मायके से नहीं लाती उसको छोड़ देता, छोड़ वो लाती कुछ नहीं है तो केवल खाती रहती है तो छोड़, औरत भी ऐसी जो पति लाके ना खिलाए पिलाए, ऐसे पति को रखे क्या कर रहा हूँ, तुरंत दूसरे के साथ जोड़ लेती है अपने आप को, वो जब माना गया सुदामा की पत्नी है, पति नहीं ला रहे तो भूखे पड़ी हुई है, ऐसे जमाना खत्म, तो पड़ोस में जाके उसे संबंध रख ले, कहीं और संबंध के खा पी लेगी, तुम मरे भले हमारा भला, जमाना ऐसा, तो सीधे और ईमेलों का सारा क्रम बिगड़ेगा, सारे लोग इस प्रकार से उच्छेद हो जाएंगे, न कोरियां कर्म छेद हम, मैं ये कर्म न करूं, मेरे नकल करता तो जनता मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो सारा लोगों का उच्छेद हो जाएगा, संकरस चकर्ता श्याम, सब जो इधर उधर संबंध जोड़ने लग जाएंगे उल्टा पुल्टा, और सांकरी की उत्पत्ति हो जाएगी, संकरस चकर्ता श्याम। उपहन्यामिमा, जिस भगवान इस प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुए थे वही भगवान अंत में प्रजाओं का नाश कर देगा, यह आपत्ति खड़ी हो जाएगी। उपहन्याम विनाशयामि, विनाशेयम इत्यर्थः ईश्वरः सन् प्रजान अनुग्रह प्रवृत्त सन्न भी उपहन्यामि मा प्रजा कथम, ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए मैं सदा कर्म करता हूं। उत्सीदेयः विनश्येयुः इमे सर्वे लोकाः लोकस्य निमित्तस्य कर्मणो अभावः, ये सारे लोगों का विनाश हो जाएगा। इमे सर्वे लोकाः, क्यों, लोकस्य निमित्तस्य कर्मणो अभावात्, लोक की स्थिति का निमित्त कर्म का अभाव होने से। ये पहले बोल चुके हैं ना कि आप क्या करते हैं, उससे भी किंचित भ्रम था जो वो भी दूर कर दूं, है ना, भ्रम थोड़ा आया था आपको, हुआ था भाई आपको चींटी वगैरह घर में पालने की जरूरत नहीं है। उस दिन आया था ना, आप घर में जो है चींटी मकोड़ा सबको रहने देते हैं तो तब तक लोगों का उद्धार हो रहा है, वृद्धि हो रही है, भला हो रहा है, तो ये जरूरी है आप अपने घर में ही पालने दें उन्हें। इसलिए हमारे यहाँ प्रथा क्या आप देखते हैं, आप राजस्थान में जाके देखिए चबूतराएं बनी हुई हैं, वहां दाना फेंकते हैं चिड़िया के खाते हैं। आपने देखा होगा लोग जहां जहां वो बाम्बी होता है हुक्का होता है वहां जाके लोग चींटियां डाल देते हैं, चीनी जाते हैं, जहां चींटियां घूम रहे हैं वहां चींटी चीनी डाल देते हैं, ठीक है, दूध रख के आते हैं वहां सांप पे समझ कर दूध रख के आ जाते हैं। ये नहीं आपको कहीं कह रहे हैं आप घर में सांप को पालिएगा दूध दीजिएगा, वह एक दिन आपको डस देगा वो नहीं करना, जहां वहां है वहीं पर देके आ जाओ, ठीक है, क्लैरिफाई कर दिया अब भ्रम नहीं रखना है मन। तत्त्व लोगों को तत्त्व प्रकार से अनेक प्रक्रिया है उस लोक वृद्धि का, इससे लोकों की वृद्धि होगी। तत्त्व योनियों को हम पोषण करते हैं, मनुष्य का कर्तव्य यथाशक्ति सकल योनियों का पोषण करें, आश्राद्ध करते क्यों, पितरों का पोषण हो रहा है, हवन कर दें देवताओं को प्राप्त हो रहा है। इस तरह जो कुछ हम करते हैं बहन के निमित्त से, भाई के निमित्त से, पिता के निमित्त से भंडारे करते हैं लोग, अनेक क्रियाकलाप करते हैं ना, कोई बाप के नाम स्कूल खो गया, इस प्रकार से कोई मंदिर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सार्वजनिक सेवाएं भी करते हैं, केवल मनुष्य का नहीं पशुओं के लिए। उस दिन हमें एक संकेत भी कर दिया था ना, इस अनक्षेत्र का गौ का नक्षत्र खोला, यानी आप घर में गौ पालिए कोई जरूरी नहीं है, गोबर उठाए गंदगी हो परेशानी हो आपको कोई जरूरी नहीं, कोई पाल रहा है वहां अन्य क्षेत्र में दे दे जा 100 रुपया आ जाना। तो अनेक प्रक्रियाएं हैं, तो लोक वृद्धि के लिए हम कार्य कर सकते हैं, इसे मनुष्य के कर्म से ही लोकों की अभिवृद्धि होती है, समृद्धि होती है, संरक्षण होता है, और यदि नहीं करेंगे तो उत्सी रे यूरी मेरो का न कुरियां कर्म चेद हम संकरस च करता, सबसे बड़ा चीज क्या सांकर्य हो जाएगा, मैं समय पालन करना दिखाऊं तो सब लोग क्या करेंगे, अपने मनमान उल्टा से कार्य करेंगे, उल्टा से कार्य करके क्या होगा, सांकर दोष आ जाएंगे, जाति सांकर्य होगा, धर्म सांकर्य हो गया, वर्ण सांकर्य तो है ही है ना, वर्ण संग्रह भी चाहे थे अर्जुन पहले कह दिया था महाभारत युद्ध होगा वर्ण संग्रह उत्पन्न हो जाएगा, हो ही गया। धर्म सांकर से तात्पर्य वर्ण सांकर्य नहीं है, लेकिन वो धर्म सांकर आज पूरा दुनिया में आप देख रहे हैं, धर्म सांकर ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म कर्म कर रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण कर्म कर रहा है, सब उल्टा पलटा काम हो रहा है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का धर्म सांकर्य प्रमुख यहां पर, वर्ण सांकर्य नहीं, यदि भी धर्म सांकर्य वशात स्वतः ही वर्ण सांकर्य का भी कारण हो जाता है, धर्म सांकर्य बीज है वर्ण सांकर्य के कार्य के प्रति, अतः सर्व सांकर्य भी लिया जा सकता, सकल प्रकार का सांकर्यता आ जाएगी। उपान्यमा प्रजा भाष्य, इसमें पार्थ संबोधन जो दिया था उस प्रकार देखो मार्ग अनुवर्तन थे 23वें श्लोक में जो पाठ संबोधन थे, यहाँ पर तो है नहीं 24वें में, 23वें में था, उसका संबंध भाष्य प्रस्तुति का कार बता रहे हैं। तम संबंधी सन मम संबंधी प्रथया मम संबंधी सन तम नानुवर्तसे इति अति आश्चर्य। मेरा संबंधी होता हुआ मेरे को देखते हुए तुम कर्म का वर्तन नहीं करना चाह रहे हो, यह तो महान आश्चर्य। इस बात को द्योतन करने के लिए संबोधित पार्थ भाष्य तथा चक्को दोष आहास पर चल रहा था न कर्मण अभाव, क्योंकि लोक स्थिति का निमित्त क्या है कर्म। इस बार बोल रहा था लोकों की स्थिति का निमित्त मनुष्य का कर्म, सकल लोकों की स्थिति का निमित्त होता अनुकूल निमित्त के अनुकूल बनना है, कर्मों को आपको ही करना है। निमित्तात्मक कर्मों को सर्वलोकों की स्थिति के अनुकूल निमित्त कर्मों को मनुष्य को ही करना है। यदि इसलिए कर्मणो अभावात कर्म न करो तो न कुर्याम कर्म छेद हम, यदि मैं कर्म न करूं तो दुनिया नहीं करी करेगा, मनुष्य नहीं करेगा तो दुनिया की स्थिति का निमित्त बुधा कर्म का ही अभाव हो जाएगा। किंच संकर्ष करता श्याम, और मैं संकर का भी करता हो जाऊंगा। संघर्ष करता श्याम वर्ण संघर्ष करता अहमेव श्याम, तेन च इमा सर्वा प्रजा अहमेव उपहन्याम धर्मलोपेन विनाशयेयम। इस तरह से मैं इन प्रजाओं को धर्मलोप करके इन प्रजाओं का नाश ही मैं स्वयं अपने हाथ से कर दे रहा हूं। समझो धर्म के लिए मैं ही लोप कर दू, जो कि धर्म संस्थापनार्थाय एक दर ठेका ले रहा हूं और उल्टा धर्म का लोप कर दे रहा हूं, ऐसा कैसा हो सकता है मेरे द्वारा हो। और यदि मैं ऐसा करने लगू तो क्या होगा, इसका मतलब मैं अपने हाथों से अपने प्रजाओं का नाश कर दे रहा हूं। तेन कारणेन उपहन्यामि माह प्रजाः प्रजानाम अनुग्रहाय प्रवृत्त उपहतिम उपहननं कुर्याम। तेन कारणेन उसांकरित कर्तृत्व रूप कारण के वजह से मैं इन सब का हनन करता हो जाऊंगा। कैसे, ए माह प्रजाः प्रजानाम अनुग्रहाय प्रवृत्त, इन प्रजाओं को मैं नाश करने वाला हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इन प्रजाओं पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ था, प्रवृत्त हुआ हुआ ऐसा जो मैं क्या कर दे रहा हूं अंत में, उपहननम इनका नाश ही कर दे रहा हूं। इत्यर्थः इसका अर्थ है कैसे, क्योंकि मम ईश्वरस्य अननुरूपम आपद्येत यदि पुनर अहमिव त्वं कृतार्थ बुद्धिरात्मविदन्यो वा तस्यापि आत्मनः कर्तव्य भावेपि परानुग्रहेव कर्तव्ये इति। मम ईश्वरस्य अननुरूपम आपद्येत, फिर स्थिति क्या हो जाएगा, मुझ ईश्वर के अनुरूप ये बात नहीं रह जाएगी। यदि मैं स्वयं कर्म का अनुष्ठान न करूं, धर्म का पालन न करूं, और एक तदर्थ इसके वजह से मनुष्य भी धर्म विरुद्ध चलने लग जाए और इस प्रकार में प्रजा का नाश कर दूं, यह मेरे ईश्वर के ईश्वरत्व की ही हानि हो जाएगी। मम ईश्वरस्य अननुरूपम आपद्येत, यदि पुनरहमिव त्वं, और यदि मेरे जैसे तुम भी कृतार्थ होने पर भी कर्म करोगे तो क्या लाभ होगा पता है। यदि पुनः अहमिवत्वम कृतार्थ बुद्धि आत्मविद अन्योवा, कृतार्थ बुद्धि वाला होकर आत्मवेत्ता हो या अन्य भी कोई आत्मवेत्ता हो, अन्योवा तस्यापि आत्मन कर्तव्य भावे अपि, उसके द्वारा भी अपने लिए भले कुछ भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी परानुग्रहे एव कर्तव्य, परानुग्रह करने के लिए अवश्य ही करना चाहिए। मेरे जैसे तुमको भी करना है अहमिव त्वम, तुम भी अपने आप को भले मान लेते हो मैं कृतार्थ बुद्धि वाला हूं तो भी करना चाहिए, और अथवा अन्य भी कोई भी पुरुष जो अपने आप को कृतार्थ बुद्धि वाला मान रहा है, विद्वान मान रहा है, ज्ञानी मान रहा है, फिर और उसके अपने लिए कुछ भी कर्तव्य न भी हो तो भी परानुग्रह करने के लिए, दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए अवश्य उसको करना ही चाहिए। इति यह इस श्लोक का भाव है। इस पर देखिए थोड़ा आनंदगिरी, त्वाम अनाचरंतम अनुवर्तताम, तुम कैसे रह जाओगे फिर, मैं ना करूं तुम भी नहीं करोगे ना, तब तुम नहीं करोगे तुम अनाचरण करता हुआ आचरण न करता हुआ तुमको देख करके तुम्हारा अनुवर्तन करता हुआ अनुवर्तता सर्वेशा सभी को दोष सियात क्या दोष होता है इत्यपेक्षाया ईश्वर से कृतार्थतया कर्म अनुष्ठान अभावे तद अनुवर्तिनामपि तद अभावादेव। क्योंकि ईश्वर कृतार्थ होने से कर्मानुष्ठान नहीं करें तो उसका अनुवर्तन करने वाले तुम और तुम्हारे जैसे अन्य मनुष्य को भी क्या करेंगे तद अभावादेव। कर्म का अभाव होने से स्थिति हेतु अभावात लोकों की स्थिति हेतु का भाव रह गया पृथ्वी भूतानां विनाश प्रसंगात केवल लोक ही क्या पृथ्वी आदि समस्त पंचभूतों का ही नाश हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था अनुपत्ते है वर्ण और आश्रम व्यवस्था वर्ण धर्म की व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की अनुपपत्ति हो जाएगी। अधिकृतानां प्राणप्रदान पापोपहतप्त प्रसंगा इसे अधिकृत होता हो भी यह प्राणधारी मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा हाँ? वेद कर्म नहीं करेगा फिर पाप ही करेगा क्यों करेगा तो जरूर कुछ न कुछ चुपचाप बैठना तो है नहीं इसने कुछ न कुछ तो करते रहना खटरपटक खटरपटक करेगा इससे अच्छा वेद कर्म करते रहता वेद कर्म करते रहे 24 घंटा व्यस्त हो ही जाएगा थोड़ा कहीं खाली भी मिलता है तो थका रहता सो जाएगा ना। जब भी खाली बैठने मिल जाता है तो आदमी थका हुआ रह जाएगा सो जाता है। इस तरह से कर्मकांड की व्यवस्था कर रखे हैं सोने का भी विधान कर कैसे सोना भी विधान कर दिया क्या चिंतन करते हुए सोना ताकि वो अपना मन उसको लेकर बैठा रहे और जगेंगे तो वही रिकॉर्ड चल रहेगा जगते ही क्या करना है और सोचते तो कैसे क्या करना है पूरा भी नहीं कर दिया है लगे रहो दिन भर उस विधि के अनुसार तो ठीक है नहीं तो पाप होएगा अभीत कर्माचरण होगा। यदि भी शास्त्रकार तो यहां तक कह दिया विहित कर्म विहित काल में करना चाहिए अविहित काल में विहित कर्म कर तो हमें विहित कर्म तो कर रहा हूं ऐसे कहोगे तो भी वो पाप ही है। सिर्फ विहित काल में विहित देश में विहित कर्मानुष्ठान होना चाहिए इसको बार बार चिन्मयान जी कहते हैं क्या कहते राइट थिंग डन इन द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस गिव्स राइट रिजल्ट। सही कार्य है सही समय पर सही माने सही वक्त पर सही स्थान पर करें तो सही फल देता है। कर्म तो विहित कर रहा हो लेकिन अविहित काल में करो तो फायदा नहीं। संध्या वंदन कर रहा हूं 12 बजे दोपहर में और प्रातः संध्या अरे माध्यान्ह संध्या करो तो ठीक था प्रातः संध्या 12 बजे को और मध्यान्ह संध्या सायंकाल को करो फिर साय संध्या मध्यरात्रि लोप कर दोगे कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कहते देखो ये जो वर्ण व्यवस्था समझता है अधिकृत पाप प्रधान पाप उपहतत्म पाप से उपहत हो जाएंगे प्रसक्ति होगी परानुग्रहार्थम प्रवृत्ति ईश्वर से उत्तम और परानुग्रह करने के लिए प्रवृत्ति होती ईश्वर का ऐसे जो कहा गया था वह ईश्वर की प्रवृत्ति का ही नाश हो गया एक तरह से। संप्रति लोक संग्रहाय कर्म कुर्वाण से कर्तृत्व विमान ज्ञानाभिभवे प्राप्त प्रत्याह यदि पुनरुति और लोक संग्रह के लिए भी कर्म को करता हुआ व्यक्ति को कर्तृत्व विमान के वजह से ज्ञान का विभव हो सकता है यदि ऐसा कहे कहते नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परोक्ष ब्रह्मज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए विधान आगे आ रहा अगला श्लोक यही है कुरिया विधान तथा आसक्त शिकिर्षुर लोक संग्रहम आएगा विद्वान विद्वान क्या लेने यहां कहेंगे परोक्ष ब्रह्मज्ञानी भी अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी तो प्रागम से उसका होगा ही वो बात अलग उसको तो लेना ही नहीं है उसे भी होता है तो लोक संग्रह के लिए ही होता है एक तरह से विधि हो गया विधि है तो जीवन मुक्त को कर्म नहीं है कर्म का विधि जीवन मुक्ति की बात थोड़ी कर परोक्ष ब्रह्म ज्ञान जीवन मुक्त नहीं होता ना विद्वान तो नहीं यहाँ ले रहे परोक्ष ब्रह्म ज्ञान अमुक्त पुरुष ही जिसने साफ कहेंगे यहाँ पर भाष्यकार भी और टीकाकार लोग भी जिसने नित्य अनित्य विवेक कर लिया वेदांत श्रवण किया मनन कर रहा है वो जीवन मुक्त नहीं होता वो विद्वान उसको लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए वो कर्म छोड़ के भाग देना इसलिए कर जब श्रवण मनन काल में जब व्यक्ति कर्म त्याग कर देता है उसके लिए ही कह रहा है। आएगा टीका में उसको विस्तार वही देखेंगे। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान काल में भी करना चाहिए, इसलिए वार्तिक कार तो स्पष्ट कहते हैं मुमुक्षु को नित्य निमित्त कर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए। ईशावास शुरू में आनंदगी कारण दिया है श्लोक, नित्य निमित्त कर्म को त्याग करेगा वह मुमुक्षु अपने मुमुक्षुत्व का ही हानि कर पाएगा। आगे यहां पर कहेंगे अज्ञस्य अर्धबुद्धस्य, अज्ञस्य अर्धबुद्धस्य निरयम प्रतिगच्छति, और नरक में चला जाएगा। आ गया है श्लोक बताऊंगा, शायद कल आएगा नहीं तो परसों आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि देखो यहां पर कि कर्तृत्व विमान ज्ञान विभव प्राप्त प्रत्यागत नहीं, यदि पुनर्हम कह दिया, इसलिए वहां कहा था यदि हम न वर्तय इत्यादि कह दिया गया था। कृतार्थ बुद्धित्व हेतु आत्मविदिति, यदि कोई दूसरा है आत्मविदोपि अन्यो, आत्मविद अन्यो वा, मान लो कोई दूसरा भी आत्मवित है कृतार्थ बुद्धि भी है फिर उसे भी करना चाहिए, अभी वो अनुभूति नहीं है जीर्णमुक्त नहीं हुआ है। जान लिया नास्ते कृतकृत है ना, वो भी ले सकते हैं, अभी अनुभूति नहीं है ना उसको भी, उसको भी यही तो कहता है नारद, मैं सुना हूं तर्तिशोकम आत्मवित लेकिन अभी नहीं हुआ। यदि भी नारद भी क्या आत्मवित है, लेकिन आदर्श अतिशोक करता है तार शास्त्र में नहीं हूं, यही उसका कहना है वहां, क्योंकि वह सब शास्त्र पढ़ चुका है ना, जो लिस्ट दे रहा है उसके अनुसार आत्मवित है या नहीं, आदर्श आत्मवित शोक तर जाता है तार आत्मवितता उसमें नहीं, अर्थात अनुभूति नहीं है, उसमें निष्ठा नहीं बना, ब्राह्मी स्थिति नहीं बनी है, इसलिए उसको नहीं ले सकते। यहां जो लेना है केवल अभी कृतार्थ बुद्धि हो, नारद जी जैसे हुआ सब पढ़ लिया सब जान लिया ये सारा संसार मिथ्या है इनसे कुछ होने वाला नहीं है इसलिए इनको करना नहीं चाहिए, ऐसे छोड़ छाड़ के बैठ जाए काम नहीं, नारद जी नष्ट हो जाते। नारद जी अपने नित्य कर्म करते रहते, नित्य नित्य कर्म छोड़ते नहीं, जिसे खंड ब्रह्मचारी नारद जी। फिर सनत कुमार के पास गए हैं उस स्थान में, ऐसे ही लोगों को यहां लेना है कृतार्थ बुद्धि प्रकरण अनुसरण में आपको लेना है ना। इसे कहते हैं कि ज्ञान अभिभव, इसे ज्ञान का उपयोग किसको हो सकता है, आखिर क्या बोल रहे हैं इस आत्मवित के लिए, ज्ञान अभिभव कर्तृत्व का अभिमान, अगर ज्ञान के उपयोग की संभावना दिखा रहा है ना, किस प्रकार के ज्ञान अभिभव होगा, मुक्त का होगा क्या ज्ञान अभिभव, तो फिर स्पष्ट है परोक्ष परोक्ष ब्रह्म ज्ञान लेना है आपने, उसी के ज्ञान गड़बड़ा आ जा सकता है ना, अर्कर तरमान आ सकता है समय समान आ सकता है सब कुछ आ सकता है, उसी के ज्ञान के अभिभव की बात हो सकती है। इसे प्रेत्यादि कृतार्थ यथावत आत्मान अवगछत कर्तृत्वादि अभिमान अभाव कृतार्थो भवत्येव इत्यर्थः।